中奔赴气温，也得爱迷温给干了干了，可中奔赴奔赴他，也得爱别人生干了干了，可中奔赴奔赴他，也得爱迷宽土盖土在สุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สัพเพสัตตาอเวราโหตุอัพยาปัจฉาโหตุอนิคาโหตุสุขีอัตตานังปริหารันตุ แด่เพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันขอจงเป็นสุขชีวันอย่าได้มีเว้นแก่กันและกันสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด